आयुर्वेद के ग्रंथों में दमा के कई नुस्खों के बारे में जानकारी दी गई है। इन नुस्खों के बारे में हमारे देश के पारंपरिक चिकित्सक भी जानते हैं। इनमें से एक नुस्खा यहाँ पे बताया गया है। इस नुस्खे को देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक अलग अलग नामों से जानते हैं। अधिकतर ये नाम वनस्पतियों पर आधारित है। इस फार्मूले के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, कंटकारी, अरूसा, पिपरी, सोंठी, धौ का फूल, पोस्त की डोडी, बबूर की छाल, इन दवाओं को तीन तीन माह से लेकर थोड़ा दरक चाय के तीन पाव पानी में काढ़ा करें। जब डेढ़ छटाक शेष रह जाए तब छान के शीतल करके शहद छोड़ के शाम सवेरे पिए तो बालक, स्त्री, पुरुष सबकी श्वास, खांसी, ज्वर को नाशे। इसको कुछ दिन तक पिए और पथ्य से रहें तो दमा दूर हो जाए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस यानी औषधि चावल के बारे में जानकारी है जिनके प्रयोग से इस फार्मूले को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दीं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 50 से अधिक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिन्हें कि इस फार्मूले में मुख्य घटक के रूप में डाला जा सकता है। ऐसा करने से यह फार्मूला बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है और श्वास रोगों में विशेष रूप से उपयोगी हो जाता है। मध्य प्रदेश के पारंपरिक चिकित्सकों ने 7 प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूले के साथ करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। देश भर के 300 से अधिक पारंपरिक चिकित्सकों ने 12 से अधिक ऐसे मेडिसिनल राइस बेस्ड फार्मूलेशन के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूले के साथ करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। दक्षिण भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने विशेष जानकारियाँ दी। उत्तर भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने 5 प्रकार के ब्लैक राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग करके इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। इन सब रोचक जानकारियों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है, मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं यानी शोध संदर्भ हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया को ऑनलाइन करें। धन्यवाद।